savez quoi? Le bonheur a un nom. Et ce nom, c'est celui de Jésus-Christ. Alléluia. Yakayo bongo samaye miso motema basi. Yakao bongi sa motema oye sieso ki bampota. Yakao zongi selanga esengoe na toni na mawa. Yakao yano langa mituna leki mayele nanga. Sanga bona sala se onkolo baba Yone yo bunela kanga bituma molili na zombo na te Mosuki siyama kamona bomo inanga se yo baba ye Soki nazo sepela ezali po sanga mbona nga ye Soki makambo ezo simba te oze pa ingara simba ya suka Yone kose kananga ya sikanga moto Nase kakala Nzete ya baka kata nise yo linetye Nase kakaniso O musanto alinga kaba sumukie Se yo papaye Invisible mona nanamiso ya kondima Se yo papaye Ya mone nami mako vana na batwa mike loko langa Se yo papaye Moto na mongwa ni mako salisanga mobola Se yo papaye Tokoto la biki sababeli ya sengi mbongo te Se yo papaye Moko nzali ya kanaba salye sika moko Se yo papaye Suwe Yaka opangu sama ya miso mote mapasi Yaka obondisa mote manale lili sungi ezate Yaka osongi selanga esengoe na toni na mawa Yaka oyano langa mituna vile kima yele nanga Yone ozali sakapona sala seo kono namba Yone obundela kanga bituma molili na somo na te Mosuki siyama kamona bomo inanga seo papae Soki nazo sepela ezali po sanga mbona nga ye Soki makamwe zo simba te oze pae Simba ya suka Yonde kose kananga ya sika nga moto Nase kakala Nzete ya baka kata nise yo linetye Monsanto alinga kaba sumukie Se yo papaye Invisible mona nanamiso ya kondima Se yo papaye Ya mone nami mako vana na batwa mike loko langa Se yo papaye Moto na mongwa ni mako salisa nga mobola Se yo papaye Tokoto la biki sababeli ya sengi mbongo te Se yo papaye Soki na luki yo Yesu ya ya Nazo sutuka, nazo luka yo lisusu Posa na yo esinite Awa na meki bola muna yo Na posa ni lisusu Ini na yo ya ya Maina bele minzambe Yesu na yo shilwe Oh nzambe o Zambo ya zali saka pona sala Seyo papaye Zambo ya tendela kama bituma molili Nazo mona teo Oso kisi ama kamona pamo inanga seyo papaye Suki nazo sepela Esa lipo sangambo nanga ye Oh nzambe o Zambo ya zali sangapo na sala seyo Seyo seyo seyo Zambo ya kundela kama bituma molili Nazo mona teo Oso kisi ama kamona pamo inanga seyo papaye Nazo sepela Esa lipo sanga mbona nga ye Ata batu basanga nilo kola na tour de babele Balingi bati anzambe mosusu nesika na yo Eko simba teo Pokiti ya bokonzi ebonga na yo Yesu yo Ya ya Ova nasekona sekona ni apona yo Yesu Nani afota yo e Seko pona seko na kiti na yo boko nzibunga na yo ya ya loko mutu pesa na yo shiloe Sutuka na zoluka yoli susu, osana yoe silite.